Maria se numea. O fecioară sfântă prea curată, un exemplu între iudei. O fecioară binecuvântată și aleasă între femei. Atunci, Maria, iată, Doamne, rog.